Шмулевич ступив за поріг, розсіяно ловлячи крик сторожа, відчув, що калюжі на вулиці ще заховують літнє тепло. Барвисті квартали в золотистому обводі, невидимі вікна будівлі зараз ліпилися до тінистих сучкуватих акацій. Осінь забирала всіх натомлених до зграї, стягуючи в лед різногомінке птаство. Осінь ще не зайняла акацій з порепаною лускою кори, що аж Шмулевичу захотілося попестити дерева рукою. Квартали лягали по ліву руч, перед ним вибагрянілі ліси готові увібрати колір тління. І Шмулевич дивиться крізь ртуть порання на зупинку, що тулиться до дуплястої морелі. Він може по пам'яті розповісти, яка дошка одірвана або перекошена. Скільки афіш клеїлося з того лівого боку? Чому на нижніх поверхах світло заходить до кімнат тільки в полудень? Сонце поховається за будою зупинки. А відтак десь о 12-й біжить бурштиновий потічок підлогою, лякаючи тарганів, вихоплюючи перевернуті шклянки, стільці, вихоплює із запізнілої ночі жужма одягу і пари міцно стулених тіл. Він зловив себе на тому, що колись про таке ось не випадало думати. Смакуючи мимохідь пригадану годину, він вирішив, що воно таки на краще. Підкотив автобус. Зовсім не до зупинки, а так, трохи осторонь, начебто чекаючи на нього, Шмулевича. Водій, схований за темним, непробивним шклом, відкрив двері невидимою рукою. Скакуючи до салону, Шмулевич встиг побачити, як котяться моріжком червоні тугі яблука, розсипані сторожем. Автобус рушив, як тільки доктор упав на сидіння, міцно пригвинчене збоку, таким от робом, лишаючи салон вільним. Два сидіння були ззаду. Автобус легко йшов до мосту. Шмулевич було подивувався, але потім вирішив, що дорогу перекрили. Він спробував затулити очі, проте в автобусі запала темрява. Тоді він визирнув у вікно, спостерігаючи одноманітне миготіння кварталів, яскраві пасмуги, котрих заворожили. А як під'їхали до мосту, небагато лишилося, почув за духу, мов хто прикрутив вентилі у газових плитах. Шмулевич шарпонувся, подався наперед по ходу автобуса. Несподівано побачив себе посеред лежачих мужиків перед облущеною тумбочкою, де стояла каравка повна води, склянка з іржавим вихололим чаєм. Він простягнув руку, але склянка впала, зачепила каравку, і вода срібно заструмувала зачовганою підлогою. Перед його зором, бризкаючи соком, котилися червоні яблука, а тіло його з повислими пліттями рук пальцями чіплялося за вижовклий спориш. Він рвонувся чим душ, забачив жінку, молоду і гарну, що йшла, б'ючи гадюками волосся по вилитих, пружких от засмаги плечах. Жінка бігла схилом, тримаючи в руках сукно, летіла до озера. Шмулевич звівся і побіг навздогін, вгадуючи в цьому нестримному бігу щось далеке. Він чимдуж кинувся з кручі до озера, але перед ним запало чорне провалля, а по узбіч всього рукою подати берестовий гайок. Він часнув туди, пройшовся стежкою і потрапив не до озера, озеро далеко, ліниво розкинулося рваними берегами в папороті. А Шмулевич вискочив до залізничного насипу з товченими черепашками, де побачив самотню постать людини, яка дерлася крутим схилом, мандруючи попід стіною сірого вапняку під навислими високовольтними дротами, шпакувато припадаючи на ліву ногу. Небо рвалося дощем. Шмулевич відсахнувся, подався, розвернувся крутієм, занишпорив у пошуках лісосмуги та стежки. Туга хвиля спокою накотила, проводячи лісовими прогалинами, і він, розгрібши гілля з тоненькими свіжими листочками, вийшов на луг, порослий, вкритий товстим шаром водянистих жовтих квітів, трипалих із замкнутими коробочками, і оболоки позолоти виснули над ними, низько сповзаючи до озера. Поперва Шмулевич хотів зазирнути в оту манливу, розбризкану бірюзою далечінь, але нестерпний біль у грудях, що доймав його останнім часом, повернувся, наче відганяючи подалі від цього місця. Знову, зовсім поряд, виріс залізничний насип з тремтячими на вітрі бадилинами диких, справжніх польових квітів. і той чоловік